أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, bugün dersimizi A'raf suresinin 31. ayet-i kerimesiyle devam ettireceğiz. Rabbimiz her ayetinde, her ayetin her kelimesinde bizim bu dünyada neyi, nasıl ve niçin yapacağımızı öğretmek üzere Kur'an-ı Kerim'ini indirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim bizim hayat bilgisi kitabımızdır. Neyi yiyeceğiz, nasıl yiyeceğiz, neyi giyeceğiz, nasıl giyeceğiz, nelerle meşgul olacağız, iyi, güzel ve temiz şeyler yapmamızı Kur'an-ı Kerim bize öğretir. Özetle şöyle diyorum. Evimize geldiğimizde veya birinin evine gittiğimizde kapı çalmanın adabını öğretir Kur'an-ı Kerim. Uluslararası ilişkilerimizin nasıl olacağını öğretir bu Kur'an-ı Kerim. Mesela bugün okuyoruz. Ya beni Âdeme huzû zînetekum inde kulli mescidin. وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ A'raf suresinin 31. ayet-i kerimesi. Ey Ademoğulları, Adem'in çocukları, her mescide gidişte ziynetinizi alınız. Peki mescit neresi? Onu da sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şerifiyle bize açıklayıvermiş. وَجُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَتَحُورًا Yeryüzünün tamamı bana mescit kılındı diyor Peygamber Efendimiz. İnançlar ve kültürler insanların hayata bakışını yönlendirirler. Çok uluslu şirketlerin başkanı da yeryüzüne şöyle bir bakmış, bir toplantıda şöyle demiş. Yeryüzü bizim için yaratılmış çarşıdır. Dünyanın bütün başkentlerinde bizim mallarımız satılır, diyor. Bu bakış açısını veren kişinin içinde taşıdığı kültürüdür. Sevgili Peygamberimiz, yeryüzü bana mescit kılındı diyor. Çok uluslu şirketlerin başkanı da, yeryüzü bizim için sömürü sokakları oldu. Böyle demiyor. Yeryüzü bizim için bir tek çarşıdır diyor. Yani bizim pazar yerimizdir. Yani bizim sömürü sokaklarımızdır deyiveriyor. Biz yeryüzünü mescit olarak göreceğiz. Efendimiz öyle demiş. Mescitte oturan bir adama kötülük yapılmamış. Bugüne kadar olmamış. Mescitteki adama tokat vurulmaz. Mescitteki adam rahatsız edilmez. Mescitteki adama yüksek sesle konuşulmaz. Öyleyse yeryüzünü mescit kabul edecek olursak, yani camideki insana kötülük yapmadığımız gibi, yeryüzünü bir tek cami olarak, gökyüzünü de onun kubbesi olarak görecek olursak, yeryüzündeki canlıların tamamına kötülük yapmamayı inancımız gereği alışkanlık haline getiririz biz. Rabbim bu yeryüzüne çıkarken, mescide, camimize giderken elbiselerimizin güzel olmasını bu ayet-i kerimesiyle bize tavsiye ediyor. Mesela arkasından ve kulû ve yiyiniz de. Yani dünyanın her tarafında dolaşıyorsunuz. Çünkü yeryüzü insan için yaratılmış. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemîan. Yeryüzünün tamamını Allah sizin için yarattı diyor Rabbimiz ayet-i kerimesinde, Bakara suresinde. Öyleyse bizimse hep bunları yiyiverelim mi? Hayır. Rabbim diyor ki yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz diyor. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. İnnehu la yuhibbul müsrifin. O Allah israf edenleri sevmez. İsraf, Türkçe'de bu kelimeyi kullanırız biz. Ama Arap'tan bize geçmiştir. Arapça'da bu kelimenin kök manası, öz manası şudur. Haddi aşmaktır. Haddi aşanları Allah sevmez. Yemede haddi aşmak yok. İçmede haddi aşmak yok. Giyimde haddi aşmak o da yok. Hiçbir şeyde haddi aşmamaya dikkat edeceğiz. İsraf haddi aştıktan sonra meydana geliveriyor. Zaten dinimiz böyle derken çağımızda doktorlarımız da yeme konusunda sizi uyarıyor. Karnınız hakkıyla tamamen doymadan sofradan kalkınız. Sıhhatiniz için bunu yapınız diye doktorlarımız da uyarılarına devam ediyor. Ben Kur'an-ı Kerim'deki israf kelimelerine baktım. Dört tane ayet-i kerime eşyanın israfıyla ilgilenirken, yani yeme, içme, giyme, kullanma malzemelerimizin israf edilmemesini anlatırken, 15 kadar ayet-i kerime de insan israfıyla ilgileniyor. İnsan israfı yapmayınız. İnsan israfı yapanlardan bahsediyor. Lut kavminin insan israfı yaptığını, Firavun'un insan israfı yaptığını Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Muhterem seyirciler, hani ekmeğin küçük bir parçasını çöpe atmamız israftır. Doğrudur. Ben harman yerinde buğday tanelerinin toprak içinden toplandığını gören bir yapan bir aileden gelmekteyim. Harman yerinde buğdayımız kaldırılır ama toprağa bulanmış buğday taneleri vardır. Onlar da toplanır. İsraf olmasın diye. Teneke teneke fakire sadaka olarak verilir ama buğday tanesi toprağın içerisinden taneler halinde toplanır veya toplu halde tozuyla beraber alınır, suyun içerisine atılmak suretiyle çamurundan tane ayırt edilir. Orada israf olmasın diye birkaç tane buğday tanesine emek veren babam, annem ve benim köylülerim ve bizim insanımız. Öbür tarafta teneke teneke buğdayını fakirlere yardım olarak verebilir. O israf değildir. Çünkü hayırda israf yoktur. Ne kadar verebilirseniz veriniz. Ekmek israf etmeyeceğiz. Elektrik israf etmeyeceğiz. Suyumuz şip şip şip diye damlıyorsa lastiğini değiştireceğiz. Onun da israfını yapmayacağız. Ama asıl israf etmememiz gereken şey insandır. Çocuğumuzdur. Çocuklarımızı israf etmeyeceğiz. Çöpe atılan, küllüğe atılan ekmek israf edilmiştir. Küllüğe atılan cam israf edilmiştir. Küllüğe atılan demir israf edilmiştir. Cehenneme atılan çocuk da israf edilmiştir. Cehennem de insan küllüğü gibidir. İşte Kur'an-ı Kerim, insanların o küllüğe, cehenneme atılmaması için bu dünyada bizi uyarmak üzere Rabbimiz tarafından gönderilmiş kitab-ı kerimimiz, Kur'an-ı Hakimimizdir. Hemen arkasından 32. ayet-i kerimede Rabbim, kul men harrame zinetallahi lleti ahrece li ibadihi vettayyibati miner rızk kul hiye lillezine amenu fil hayatid dünya halisatan yevmel kıyame kezalike nufassilul ayati li kavmin yaqilun li kavmin yaqilun ya'lemun li kavmin ya'lemun. Allah'ın kulları için çıkardığı o temiz nimetleri haram kılacak olan kimmiş de. Bunu Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Söyle bu insanlara. Allah'ın halal kıldıklarını, tertemiz yarattıklarını Allah'ın kullarına kim haram kılıyormuş? O güzel rızıklar bu dünyada müminlere aittir, müminlere de aittir. Ahirette ise yalnız müminlerindir. Ahirette cennetten kafirlerin hiçbir payı yoktur. Ahiretteki güzel nimetler yalnız müminlere aittir. Ama bu dünya hayatında bu temiz nimetlerden müminlerin de payı vardır. Müminlere aittir diyor ama halisatan kelimesini kıyamet için kullanıyor. Bu dünyada fakat kelimenin gelişinden şunu anlıyoruz. Kul hile hiye lillezine amenu fil hayatid dünya. Bu Allah Celle Celaluhu'nun temiz nimetleri bu dünya hayatında müminlerindir. Ahirette ise yalnız müminlere aittir derken iki türlü anlaşılabilir bu ayet-i kerime. Bir, tertemiz yiyecekleri tertemiz yollarla kazanıp tertemiz bir şekilde ancak müminler yiyebilir. Gavurlar bunun içine haram karıştırmadan yiyemezler. O anlamda var. Pise bulaştırmadan bunu yiyemezler. Tertemiz sofrayı kurarlar. Yanına da şarabını, viskisini, rakısını, şampanyasını koyarak hani süt kazanının içerisine zehir, bir damla zehir atmak gibi o işi kirletmeden yemek işlerine gelmez. Bunu ancak müminler başarabilir. Anlamı var. Bir de yeryüzü Allah'ındır. Yeryüzüne Allah mümin insanları kendi adına yönetici olarak indirmiştir. Kur'an'a göre insanları yönetsinler diye. Öyleyse Allah'ın kullarına, Allah'ın yarattıklarının taksimi yine mümin kulların elinden olmalıdır manası da çıkar. Bunu teyit eden, kuvvetlendiren şöyle bir davranış var Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer Kudüs'ü fetheder. Amr ibn-i As Kudüs'ü fethetmiş. Papazlar demişler ki biz anahtarları Ömer'e teslim edelim. Ömer'e teslim edelim derken etmeyiz anlamı yok. Çünkü fethedilmiş. Bütün yetkiler Müslüman valinin elinde. Fakat Hazreti Ömer gelsin, onu da görelim, o bizleri görsün. Yani bir merasimle bu iş olsun demişler. Hazreti Ömer de gelmiş. Karşılama merasiminden sonra, anahtarlığın tesliminden sonra, şehrin anahtarlığının tesliminden sonra, yenilip içildikten sonra papazlardan biri demiş ki, Ömer, seni duyuyoruz. Hayatın, yaşantın halkından birinden farksızmış. Dünyaya meyletmezmişsin. Züht hayatı yaşarmışsın. Peki ama buralara kadar niye geldin öyleyse? Madem dünyaya meylin yok. Ömer demiş ki Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu dünya Allah'ındır. Bu gönderdiği peygamber de Allah'ın peygamberidir. Yeryüzünün idaresi Allah'ın kitabına göre olacaktır. Ona göre de bir hurma çekirdeği dahi bir devenin midesine haksız yollardan girmeyecektir bundan sonra diyor. Bizim ulaşabildiğimiz her yerde haram lokma insanlara değil, develerin dahi midesine girmeyecektir diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. İşte bizim bunu yapmamız gerekmektedir. Şu anda Müslümanlar dünyanın umut beslediği insanlardır. Başkalarında şey yok, hayır kalmadı. Yani dünyada, yeryüzünde, yani Hristiyanların iktidarı ele geçirdikten sonra Amerika'nın, İngiltere'nin ve İsrail'in dünyaya neler yaptığını dünya görüyor. Birleşmiş Milletler'de 200 devlet yaka silkiyor ama gizli yerde silkiyor. Yapacak bir şeyi olmadığından, korkusundan ağız açamıyor. 200 tane devlet şöyle olsun diyor, bir tanesi böyle olacak diyor. Peki abi diyorlar. Bunu hiçbir insanın iç dünyasının kabul etmesi mümkün değildir. Onun için yeryüzünün nimetlerinin birileri tarafından diğerlerine yasaklanması veya haram kılınması söz konusu değildir. Bunu kafirler de yapamaz, Müslüman insanlar da yapamaz. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi hiçbir insan haram kılamaz. Haram kılma yetkisi yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Allah Celle Celaluhu bu yetkiyi bir de peygamberlerine vermiştir. Hani bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın haram kıldığını ve de Resulünün haram kıldığını haram kabul etmeyenler ifadesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah Celle Celaluhu haram kılma yetkisi yalnız O'nundur. O kendi adına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve diğer peygamberlere, Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Adem'e kadar gönderdiği bütün peygamberlere bu yetkiyi Allah Celle Celaluhu vermiştir. Onun dışında mesela mezhep imamlarımız kendilerinden hiçbir şeyi haram etme hak ve yetkilerine sahip değiller. O değerli insanlarımız bizim. Kur'an ve sünneti okuyarak bizim işimizi kolaylaştıran insanlardır. Yani topyekun binlerce hadisi şerifi okuyup ondan hüküm çıkarma işimiz gereği yapamıyoruz bunu. Cehaletimizden yapamıyoruz, işimiz gereği yapamıyoruz. Birimiz doktordur, o sahada ilerliyor. Birimiz matematiğinde ilerliyor, birimiz çiftçiliğinde ilerliyor. O kadar hadisi şerifleri okuyup da ondan ahkam çıkarmaya gücümüz yetmeyeceğinden değerli ilim adamlarımız da o sahada özellikle İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel gibi değerli insanlar ayet ve hadisleri almışlar ve bizim için şunları helal kılıyor Rabbim veya Resulü, şunlar helaldir diye ilmihal kitaplarımızı yani fıkıh kitaplarımızı yazıvermişlerdir. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Allah helal ve temiz olanları haram kılmamış ama kötülüğün gizliden yapılanını da açıktan yapılanını da haram kılmış. Günahı haram kılmıştır. Haksız yere saldırıyı haram kılmıştır. Allah'a ortak koşmayı yasaklamıştır. Ve bilmediğiniz konularda Allah hakkında söz söylemeyi de yine Allah Celle Celaluhu bize haram kılmıştır. Gizlide ve açıkta yapılan kötülükler diyor. Bu gizlilik ve açıklık bize göredir. Allah Celle Celaluhu için gizli veya açık yoktur. O innehu alimun bi zati sudur diyor ayet-i kerimesinde. Değil gizli veya açık, gönülden geçeni bilmektedir o Allah Celle Celaluhu. Burada gizlide ve açıkta kelimesi bize göre. Biz hani bazıları açıktan suç işlerler. Aleni isyanlar yaparlar. Bazıları da yapar da içeride yapar. kimsenin görmediği yerlerde yaparlar. Hani rüşvetin belgesi olmaz siyasetimize de girdi. Bu siyaset diline girdi. Rüşvetin belgesi olmaz. İki kişi arasında gerçekleşiyor. İki kişinin dışındaki insanlara o gizlidir. Ama Allah Celle Celaluhu için gizli değildir. Tek başına yapılan suçlarda dahi bir tek kişi bilmektedir, diğer insanlar bilmemektedir. Ama Allah Celle Celaluhu onu da bilmektedir. Onun için gizli yer, Allah için gizli yer yoktur. Gizli bir yerde günah işleyeyim derseniz ki diyenler olursa bilsinler ki Allah'a gizli yoktur. Öyleyse en iyi yol suç işlememektir. Suçun tarifi de tabii ki Rabbimin suç dedikleridir. Rabbimin haram kıldıklarını hiçbir yerde yapmamaya dikkat edeceğiz. Ve likulli ümmetin ecel fe izâ câe ecelühüm lâ yesteahirûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Her ümmetin, her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldiğinde bir an ileri gitmez, bir an geriye de kalmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, İbn Haldun doğunun ve batının bütün dünya üniversitelerinin ilim adamlarının ortak kabul ettiği değerli insanlarımızdan biridir. İslam alimlerindendir. Tarih ve sosyoloji üzerine batıda ve doğuda fikirleri, görüşleri okutulan bir insandır. Türkçe'ye tercüme edilmiş, mukaddimesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercüme edilmiş. Daha önce de Osmanlıca'ya tercüme edilmiş tabii ki. O değerli eserinin bir bölümünde de milletlerin ecelinden bahseder. Ama başa bu ayet-i kerimeyi alır. A'raf suresinin bu 34. ayet-i kerimesini alır. Nasıl ki bizim ecelimiz belirli hastalıklar neticesinde gelir. Herkes bir sebeple ahirete gider. Aa, kalp varmış, gitmiş. Beyin karamasından gitmiş. Kanserden gitmiş. Karın ağrısından gitmiş. Arpa ekmeği yemiş, gitmiş. Yani arpa ekmeği bahane diye bir deyimimiz de var. Ölüm gelince arpa ekmeği de bahane olur demişler. Ecel geldiği takdirde. İhtiyarladı, belirli bir zamanını doldurdu, hücreler görevini bitirdi, adam ahirete gitti. Herkes için bir sebep var. Milletler için de aynısı diyor. Zaten sevgili Peygamberimiz, insanları bir vücutun, özellikle müminleri bir vücutun organları gibidir diyor. Nasıl ki organlarımız bir gün geliyor, görevini tamamlıyor, toplumlar da öyledir diyor Allah Celle Celaluhu. İbn Haldun mukaddimesinde birçok sebep sayarken baş sebep olarak ülkelerin bitmesinde, yok olmasında, ecellerinin gelip ölmesinde baş sebep olarak israfı sayıyor. Ve buna da bir laboratuvar gibi incelediği Endülüs devletini örnek gösteriyor. Endülüs devletinin İsrafa yönelişini, israfa yöneldikçe saraylara, sarayların bahçelerine, bahçelerinde Hristiyanlardan aldıkları heykellerin yapılmasına, çiçeklerin dikilmesine, ipekliler giyilmesine ve gevşemeye, en tatlı yemekleri en ince şekilde yapıp yemeye doğru yönelme başlayınca, dünya zevklerinden tad almaya başlayınca, sınırı bekleyecek, askerlik yapacak, devleti koruyacak, ilimle uğraşacak adam bulamayıverdiler diyor. Bugünümüzde de, Batı devletlerinde de var şu anda. Bakınız, İngiltere'de öğretim üyesi olan bir değerli dostum bana anlattı. teknik konularda doçent olarak İngiltere'de görev yapıyor. O dedi ki, İngiltere'yi şu anda ayakta tutan ilim adamlarının %80'i İngiltere dışından gelen bizim gibi insanlar. Afrika'dan gelen insanlar, Malezya'dan gelen insanlar, Çin'den, Hint'ten gelen insanlar. Yani fakir ülkelerin insanları İngiliz sanayini, İngiliz bilimini ayakta tutuyorlar diyor. Niye kendi halkı bu işe girmiyor? Gencecik bir İngiliz delikanlısı, sarışın mavi gözlü bir güzel kızla eğlenmek dururken, kitapların arasından kitap kokuları koklayarak, efendim kütüphanelerde vakit geçirerek bel fıtığına, boyun fıtığına mı uğrasın? Gönlünce eğlenmek varken, kitaplarla bir ömür geçirmek, bir doktora tezi hazırlaması için 5 senesini verecek ve iğne iplik kalacak şekilde de çalışacak. Bunu gencecik bir delikanlının yapması mümkün değil. Ve böylece ülkelerin eğitim kadrosu kendi ülkesinin insanlarından değil, başka insanlardan meydana geliveriyor. İşte Endülüs'te de böyle oldu diyor İbn Haldun. İsraf, birinci sebep, israf Endülüs'ün yıkılmasına sebep oluverdi diyor. Yani ülkelerin belirtileri dünyaya tapınma, dünya zevklerine dalma oluyor. Hani sinek yukarıda dolaşırken aşağıda baltasını görürmüş. Şöyle bir bakıyor, kendine yettiği gibi sülalesine yeter o bal. Akıllı olduğundan doğrudan baltasındaki balın üzerine konmazmış o. Tasın kenarına konarmış. Yavaşça hortumunu bala doğru uzatırmış. Baldan şöyle bir damlacık veya bir yalamalık alırmış. Oo, çok tatlı. Biraz daha hortumu uzatıyor. Biraz daha hortumu uzatıyor. Tadından kendinden geçiyor balın tadıyla. Derken ön ayakları girdi balın içine, haberi yok. Kanatlar girdi, yine haberi yok. O yemeye devam ediyor. Tam yedi, karnı doydu. Şimdi havada daha iyi uçarım dedi ama kanatlar balın içerisinde. Boğuldu gitti. Milletlerin de hayatı böyle olurmuş. Milletler de böyle eceli gelirmiş. Dolmabahçe Sarayı'nı gezmiştim de. Dolmabahçe Sarayı'nı gruplar halinde gezdiriyorlardı. Saraydan birisi tanıtıyor o gruba. Duvarlarında 14 kilo altın, 14 ton altın süs olarak kullanıldı. Yani tezhibinde 14 ton altın kullanılmış Dolmabahçe Sarayı'nın ve Osmanlı göçmüş. Osmanlı'nın kuruluşu çadırda olmuştur. Osman Bey'in çadırında kurulmuş, atın üzerinde Viyana'ya kadar varmış. Derken bir gün 14 tonluk altın bir sarayın tezhibinde kullanılınca ülke göç vermiş. Birçok sebep sayılabilir ama İbn Haldun'un ifadesiyle milletlerin ecelinde birinci sebep israftır diyor. Başta ilk ayet-i kerimemizde ifade ettik. Yiyeceğiz, içeceğiz, dünyanın bütün nimetlerinden yararlanacağız ama israf etmeyeceğiz. Orman israfı yapmayacağız, insan israfı yapmayacağız, yemek israfı yapmayacağız. Hiçbir şeyin ya tabiatta hiçbir çiçeğin veya böceğin dahi israfını yapmamaya dikkat edeceğiz. İhtiyacımız kadarını alacağız ve ihtiyacımızı tamamlamak için tekrar ekmede devam edeceğiz. Bundan sonraki dersimiz yine Araf suresiyle devam edecek. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.